أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العلي العظيم عند آياتنا كما تلاوت كذا في القرآن الكريم في سورة الحج في أول آيات سخشرو برسلر ما آيات باني ختم في سورة شدي في معرفة داسي دا سورة في القرآن الكريم كي دا د حج په نامه چې یاد سوی دی په قران کریم کې د د کتابت لمبر 22م دی دا د 22 یو د بغل تل کې چې پر داسر الته په دار ورته کې د صورت نوم لیکل سوی لمبر یې بغل تل لیکل سوی چې معنا دا په نه لمبر صورت دی نو قران خو یو سل سوار له صورت دی اول دوم دریم نو د ترتیب په لحاظ دا کتبی ترتیب دی 22م دی او د نزول په لحاظ چې بیا دی د یو سل دریم نمبر صورت دی دی تر سورة نور وروسته نازل سوی دی نو ترتیب نزولی او ترتیب کتبی فرق سره لري په ترتیب کتبی کې 22م سو په ترتیب نزولی کې چې د اسمانه څمځک ته نازل دی په هغه کې 103م نمبر دی دی او دا چې د نوم سو دا سورة حج دا مدنی دی په مدینه شریف کې نازل سوی دی دلته په دا قرآن کریم کې لیکل سوی دی مگر په دې خبره کې چې دی اختلاف دی چې دا صورت مدنی دی که مکی دی اوس د مدنی لیکلی دی تفسیر بیزاوی شریف چې بیا دی هغه بیا مکی لیکلی دی وایي دا مکی دی نو دغه د مکیت او د مدنیت مکی او مدني خو تاسې پیژندلی دی چې مکی هغه بولي چې تر هجرت مخه نازل سوی مدني هغه بولي چې تر هجرت وروسته نازل سوی دا چې دلته لیکلی دی چې مدني دی تفسیر بیزاوی شریف وایي چې دا مکی دی وای په دې کې اختلاف دی دا دواړه روایت راغلي دي رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دې څخه دغه دوه روایت راغلي د یو روایت مطابق وای مدنی دی د بل روایت مطابق وای د مکی دی نو د دې څخه ولې دوه روایت داسې راغلي دي او جمهور مفسرین رحمت الله علیهم وای بارا وای دا باندې نه څوک د مکی حکم کولای شي نه د مدنی داغه وجه دا ده چې دی د مکیه آیاتو څخه او د مدنیه آیاتو څخه ګډ دی جوړ راغلی دی نو خود چې د یو نظر ورته وګورئ چې تا چاو چایي آیاتو ته کتلي چې مدني دي برای مدني بللی دی چاو چای و هغه آیاتو ته کتلي چې مکی دي برای د صورت مکی بللی دی اصلا دی مختلط دی ګډ دی کېدای سي په خبره پوهېږي په دې کې هم مدني آیاتونه سته چې وایي د ده د لومړنۍ برخه د دې سورت چې د تقریبا تر 23م آیاته پورې چې ځي دا د مکی ژوند په آخري دور کې دا مکی ژوند بیا په خپل ځان کې طبقې ځان ته لري مکی ژوند خو دیارلس کاله نبي علیه السلام کړی دی دا د مکی ژوند په آخرنۍ مرحله کې دا د ده اول آیاتونه مطلب تر 23م 25م پورې چې ځي دا برخه نازل سوې ده تر هغه وروسته چې بیا در پای پورې ځي هغه بیا په مدني ژوند کې نازل سوې ده مګر و د مدني ژوند چې دی هم په هغه اول وخت کې چې نبي علیه السلام ورله روارلی نو ځکه دا رقم دی چې د دغه د مدني خواچه د چې سلیلو شایته او اخواته سي فارق د حج بحث راغلی دي چې حج به او سفرت سوي دي د هجرت بحث پک شي کرا غلی دي چې هجرت سوي دي مدنیت د جهاد بحث کرا پک شي کرا غلی دي چې جهاد په مدینه کې چې نبی علی سلام وو ورته مشروع اوس په مکه کې کله د جهاد اجازه ونه نو خلاصه د خبرې ده چې د جمهور علما او عام علما عام مفسرین چې کوم خبره کړې ده چې دې ته هم مدنی ویل کېدلې سي هم مکی ورته ویل سي دغه خبره تفسیر قرطبي غوړه کړې ده دغه صحیح خبره نه دا خبره چې واځه مدني بوله نه دا چې واځه چش بوله مکی بوله بلکې دا مختلط سره ګډ دي نو دا خبره راجح ده چې ام دی مکی بدل کې دا سي ام مدني ولی په اعتبار د اجزا او چې څه اجزا په مکه کې نازل سوی دي معنا قبل الهجرت یو څه اجزا چې دي یو څه آیاتونه چې دي بعد الهجرت په اعتبار مدني دي چې بعد الهجرت په دې بل اعتبار چې قبل الهجرت مکی دي نو دواړه که چا مکی بدل دي که مدني بدل دي دا چې بالکل یې مدني بولي نو هغه صحوه دي چې بالکل یې مکی بولي نو هغه صحوه دي بلکې مختلط دي یو څه مکی یو څه مدني دغه د په مکیت او مدنیت کې دا خبره سوی ده د آیاتونه چې دي دا اته اوی آیات دي دا سورته او دې چې دې لسر کوګانې دا لرینو د دفه باره کې په تفسیر قرطبي کې یو بل خبره ذکر کړې ده د دې صورت د عجایبات څخه بل ده چې د قران کریم د مزامین چې څو صنف دي څو صنف دي لکه د انسانان چې تقسیم دي مثلا فرض کړئ نجاران یو صنف دي خیاطان بل صنف دي نانوایان بل صنف دي د قران کریم آیاتونه هم ګرځي صنفونه صنفونه دي څنګه د مثال په تور د قران کریم په آیاتو کې ځینې داسې وایي دا لیلی دي دا نهاری دي د آیاتونو دغه سی ویشل سی چې قران کریم حرف په حرف علما او زړه لیدي دغه څه معلوم کړی دي چې دغه په شپه کې نازل سی وی چې پر نبی علی سلام نازل کېدل دا بیا په ورځ کې نازل سی وی نو دا آیاتونه چې د شپې نازل سوي هغه لیلی بولي هغه چې په ورځ کې نازل سوي نهاری وای په دې کې دا دواړه برخې ست ام لیلی آیاتونه په کښې کې ام نهاری بل عجیبه دا ده چې دی چې دی دا قران کریم کې ځینې آیاتونه دي چې په سفر کې نازل سوي چې نبی علیه السلام په سفر کې ځینې دا رقم دي په حضر کې چې پیغمبر علیه السلام په کور کې نازل سوي دي په دې کې هم سفري آیاتونه سته هم حضري آیاتونه سته یو څه په سفر کې نازل سوي لکه خبره د لومړني آیاتونه چې غزوه بند المستلق په سیرت کې راځي او غزا د نبی علیه السلام کړې دا یو څه لومړني آیاتونه په غزا کې سره نازل سوي دي نو په دې کې هم سفري آیاتونه هم حضري آیاتونه په پاکستان د مثال په تور د مکی او د مدني په اعتبار چې ورته وخت شي کوم آیات مکی دي کوم مدني دي په دې کې دواړه سره جمع دي مکی دي هم مدني دي مثلا ځینې آیاتونه چې دي په جهاد کې نازل شوی هغه ته جهادي آیاتونه وایي چې نبی علیه السلام په جنگ کې چې په صلح کې نازل شوی چې جهاد نه کول کېږي هغه ته صلحي وایي په دې کې جهادي او صلحي دواړه سته ولی په مکه کې مؤمنان جنگ نه کوي او جنگ کاونه نو خو کې مکه آیاتونه سته که نسته چې مدینه ته تلل دي خو بیا جهاد پر رسید نو جهادي او صلحي آیاتونه دواړه په پاکستان دغه څه ناسخ او منسوخ د قران کریم څه ناسخ معنی څه منسوخ دا یو څه په کې کیږي په دې کې ناسخ هم سته منسوخ آیاتونه په کې سته چې عمل نه پکور کیږي تلاوت یا فاتحه مثلا په قران کریم کې محکم او متشابه راځي محکم هغه دي چې معنا یې دغه څه برمه لا هېڅ څوک تعویل نشي ورکولی متشابه هغه دی چې په معنا کې سم دم ژغېدلی نه شي حمل کوي به پر چا باندې پر هغه محکم باندې نو بره وه چې دا راوتعالی څنګه مراجي بس هغه سې زما پر ایمان دی نو وایي د ده د عجایبو څخه دا ده چې د قران کریم اکثر اسناد په کښې ایستلي دي په دې کې دغسې مجموعه د آیاتو په کښې کې راغلي ده لکه د لیلي و د نهاري مثال چې مې درته وویه د سفري و د حضري مثال د جهادي و د صلحي مثال چې مې درته وایه د مکي و د مدني مثال چې مې درته وایه د محکم و د متشابه مثال د ناسخ و د منسوخ کې دا دغسې جوړه جوړه دا په دې کې راغلي دي نو د ده دا نوم چې دی چې دا د حج نوم پرې ښول سوی دی دا یې د اووه ویشتم آیات څخه هلته اخیسته سوی دی په دې کې اووه ویشتم آیات راځي هلته چې دی د حج تورې په کښې کې راغلي دي او د هغه وروسته د حج احکام په کښې کې راغلي دي نو دا صورت چې دی دا د حج دا د ده عنوان نه دی دا یې فقط یو نقش ده چې هغه صورت چې په هغه کې د حج هغه معظم احکام ذکر سوي دي اگر چې د حج یو څه احکام په سورت بقره کې موږ وویل خو معظم غټه برخه چې د هغه دلته بره راځي خیر سره دو وشته آیات بعد نو ځکه د حج نوم پرې شي د معنا چا د حج احکام چې ډیر ډیر پکې راغلي دي دا د نامه د غسوله بیان شو بل ربط دی د د ما قبل صورت سره ما قبل صورت خو سورته انبیا ذکر شو کستې سپیاج د سورته انبیا پای ته کتی چې وګوري د هغه د پای چې دی ام پر انذار باندې راغلی او انذار څنګه پکې راغلی کستې د آیات پام دی یو سل نم نمبر آیات ول فئن تولوا فقل آذنتكم على سواء کچیر دی مخواړه و دغه خبرې نه منلې دغه د اعلی د وحدانیت د پیغمبر علی السلام د نبوت نو ورته ما تست خبر درک علی سواء مبارک پر موږ غیدلی بنا برابری خبر میکراستګر د مدرته بیان کړي خدا پسې د عذاب و ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون ول دغه د اعلی عذاب چې تستوام دانو بالا نه په خبر چې سواره ځکه لاس کار بعد راځي خو درته ګوري عذاب د عذاب خبر نه و ذکر سوی د جې صورت دغه شروع هم د انذار سره ده يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا ده على سوا بيريجي إن الزلزلة الساعة بشك ده الزلزلة الساعة ده شيء عظيم ده خرائي وغط شيء ده نو ده چه ده هم انذار ده ده اغا پاي ده جه سر انذار سو ده اغا پاي انذار سو نو انذار دواره ده او بابا ده سر جوره وخوري ده ربط سو نو پنزم خبر خلاصه ده جه صورت ده چه ده جه صورت ده اس خلص مضمون رازی خودی مثال پیدا دی اتا اوی آیات دی خلص به چیش راوزی خلص بیان ده بعث دی ده بعث بیان دلتا پکش کول کیج پا جه صورت کی بعث سمعنه منا تر داغ مرگ روست بل جوان پا اغی جوان کچ کمی خبری رازی پا اغی که ده حساب خبر رازی دی انسان سر حساب کول کیج حساب دلتا پکشی که بیانی جنو پا دی که چه دیده مثال پا تور ده قیامت بحث قیامت بچنگه قیمیر جنت بچنگه دوزخ بچنگه دا گرده ده بعث خبری دی معنی در جون چه در مرگ روست رازی پا اغی جون که خبار حساب دی پا اغی که خبار جنت دی پا اغی که خبار دوزخ دی ده ده قسمت سخ ده خبری آل ترازی نو دو ام مسئله چه دلتا بیانی جو ده نبوت مسئله ده رسول علیه صلات و سلام ده نبوت پا باری که کم شبهات خل بودنگی کردی دو غو جواب نور کول کیش ندی د نبی علی سن پر نبوت شبهات لري دا چا ویل چې نبی دې ځان خبرې سره جوړي د دې جوابونه پکښې کیږي د نبوت په باره کې چې د الله تعالی د طرفه کوم واحد یې کړسي چې ستانه سرت به کول کیږي د نصرت بحث پکښې کې راځي د دغه قسم څخه مثلا د جهاد اجازه چې نبی علی السلام تور کول سوې د الله د طرفه چې د جهاد الهي حکم دی دا د نبی علی صلاتو و سلام د شتګرد نه د لکه وس چکبار د غوای چې په خپل هغه د شتګرد مسلمانانو کده د شیان کتل دام ګرد د شتګر جوړیږي و نسید عصر تعلیم په کې د شیان ځنی واخلي کده دغه د پاره اوس په مدرسو کې کار شروع دی سکول و مکتب که الته پریشده و پا مدارس که کار شده داغ خبری استکی داغ خبری استکی دا نور بس داغ چه با که چه لنبری مسنون دعای داغ داغ شیان چه مانا دا اسلام نظام گرسر داغ مسنون دعای و جاسلی خدا را کم ندنو اسلام خلوزه به تای حیات ده نو داغ خبری پکشی کرده چه در نبوت پا باریک چه کم سوالو ندی دو غو جوابونه بکول کیجی در نبوت پا باریک چه کم نصرت دی چه در جی خرگو با نصرت امداد کول کیجی او چه در جهاد مسئله دی اجازه داغه بکول چې کې بیانې جنو او چې په دې کې کوم څوک جدال کوي د مجاهدینو سره د نبی علی سلام سره دغه بحث براسه لکه د مثال په تور ځینې قولي مجادله کوي نه په خله د لایل در سره وایي دغه جوابونه به ځینې فعلي مجادله کوي نبی علی سلام حج ته نه پریښوي چې ولا کراسي دا به عملی مجادله د مخ دی نیسی د ماجد ته به نه کوي د مدرسې ته به نه کوي د بل یو دیني کار ته به نه کوي دا به فعلی مجادله دی نو دا بحث هم پکې کول کیږي بل چې ته بیانې ځاغه د توحید بحث پکې کول کیږي د الله عز وجل یو والی چې هغه نو تفکر په آیات الله دې چې په دغه فکر وي خپل به پوسی چې د نظام دی و چا پر لاس دی دا شل مربیان او شل خدایان نه لري بس یو ذاتي هغه د نظام چې دی دا چلایي پر دایو رقم چر روان کړی چې دا نه خرابېږي روان دي تریا وخت پورې چاله ورته لیکلی دي نو خلاصه د مضمون درې شیان سو بعث بعد الموت دا غسر چې کوم شیان اړه لري نبوت رسول الله صلوات و سلام چې د جسر کوم خبري اړه لري او دا غره کوم توحید الله عز وجل دا غسر چې کوم خبري اړه لري دا پکې بیانېږي نو وس ترجمه تر اعظم چې دا خبر واورېدل ترجمه کې دي سوای د بسم الله ترجمه کوم شروع کوم بسم پنا مصر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر خو ډیر مهربان دی الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر، ولې د هغې دنیا رحمتونه خو د الله لوی لوی دي خو هغه ګرده پر مسلمان دي، نو هغه خو کافر ته نه ورکول کېږي. نو د الرحمن سره ډېر مهربانه وایو، د رحیم سره لوی مهربانه وایو. نو هغه مبالغې به هم پر ځای شي چې دا دواړې سیغې د مبالغې دي، په یوه کې د ډېرښت مبالغه راغله معنا په اعتبار د کومیت د مقدار، په دې بل کې د کیفیت چې لوی لوی دي معنا غټ غټ عظام عظام دي، نو دا د کیفیت په لحاظ باندې هغه نعمتونه چې دي هغه لوی والی ځان ته لري. نو پس یې ترجمه داسې ده چې مال د انذار څخه شروع ده، یا ایها الناس، یا ایها الناس ای خلقو اتقوا تسی و بیریږی بیره وکړئ ربکم د رب څخه ستاسي د الله څخه بیره. نو اوس په څه کې معلومیږي؟ هغه په دې کې معلومیږي چې الله تعالی کوم شیان کورخ ټاکلي چې دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی، د هغه څخه به ځان ساتي. یو د خولې دعوی دي لکه زموږ ده، ته په دغه دوکانو باندې کښېنه، پر پراپرټیو باندې کښېنه، په موټر کې سفر وکړه، ټوله خلک د خدای بیریږي. په خبره تاسو پوهېږي ټوله د خدای زه بیریږي، ګرد د تقوا خبرې درته کوي، بس خبرې درته کوي چې ته برواچ کښې دی زموږ ملا وایي دا سره کوم ښه خبرې زده دي. او دا ګرد یو د بله په ولاړې سره ولاړې، نو بیا ولې امسایه د امسایه څخه د مثال په طور په امن کې نه دی، د حکومت مامور و د حکومت کارمند په امن کې نه یې، رشوت غواړي خپل پر وخت باندې کار نه کوي، د ډاکتره په امن کې نه یې تیار لکه غل، د خلکو سترګو پښتورګي غلا کېږي مړي. اوس چې د خبرې ته کښېنې خبرې ګرده د تقوا کې، نو د تقوا چې ده دا د خولې هغې ته نه وایي تقوا، بیرې ته وایي د الله څخه بیره هغه وخت راځي چې دلته ثمره معلومه شي چې زه ستا حق نه خورم، هیڅوک لانه ستا پر حق مې لاس باري خورم یې نه، ولې برم نه، خو الله یې بس خاص راڅه کوي. ته یو چاته پیسې امانت کښېږه، د خپل امانت شېر چې نیولې چې نفس کې بیا در ودري پور نه، دغسې امانت یې ورته کښېږده، بره ورته دا امانت کې کار مه پلره چې زه رالم را بېکې، دغه امانت چې ته ځینې اخلې د ده دپاره غنیمت دي، دغسې خورې لکه د مور شیدې چې خپل امانت ته ځینې اخلې، بره وایي راسه پیسې لا راسره وکړه. اوس ورته وایه چې مړې په امانت کې پیسې را ده، څه شي راسره کوي، زما استاد څه دعوه ده سره. نو الله دغسې امر کوي چې تاسې زما څه تقوا او بیره وکړي، بیره دغه معنا چې د حرام څه پرهیز وکړي. نو ار نظام ته چې راشوسې زموږ وروستی چې دا د مسلمانانو ده، په هر ځای کې خیانتونه دي خنډونه دي، نو دا خو تقوا نه ده، نو دا د خولې خبرو ته خو نه تقوا نه ویل کېږي. نه جن یوازې عبارت ته خبرو څخه دي چې معنا سهار او ماښام به خلک غږیږي، بس دغه جن دی، خو نو عمل یې کمه دی. نو دا د عمل پر بنیاد باندې تقوا موږ ته الله امر کوي، یا ایها الناس ای خلقو اتقوا تسی و بیریږی ربکم د رب څخه خپل. نو د رب څخه بیره دا د اول به د کفر توبه کاږي، بیا به د ګناهو څخه توبه کاږي، دا ګرده بره په تقوا کې راغله. نو ولې و بیریږی؟ هغه وجه یې وایي، ان زلزله الساعت شیء عظیم، اینه به شک زلزله ته هغه زلزله و شور از ساعت د قیامت په چکیږي، دا شیء عظیم خورا غټ شی دی، لوی شی دی، دا زلزله مبتنه ده چې تیریږي. نو چې دا لوی شی دی، د دې څه په چی شي ځان خلاصیږي؟ د دې د خطراتو څخه، د هغه څه په تقوا ځان خلاصیږي. ځکه اول دواره تقوا درته ذکر کړه چې تقوا به تاسو وکړئ، ولې خو هغه خطرناکه شی درته را روان دی. دغه زلزله ته ساعه کې د مفسرونو اختلاف دی چې دا اوس کومه زلزله یادیي زلزله ته ساعه. یو روایت دا دی په کښې کې د مفسرینو چې قیامت ته چې نږدې سي، چې لمر لا د دې لمر رولېده د خوا څخه نه یې راختلی، چا د توبې در تړه کېږي، تر دغه د مخه یو زلزله په دې مځکه کې راځي، عمومي زلزله د مځکې ته ورکول کېږي، دا خورا خطرناکه شی دی. دا خطر یې وروسته په دې پسې آیت کې بارپسې راځي. نو یوه خو دا زلزله سوله، تر قیامت خو ډېره د مخه سوله، خو چې لمر بره وروسته بیا د غروب د مغرب د خوا څخه بېرته راخیږي، نو دغه زلزله چې ده دا د ساعت زلزله، ولې ساعت خو قیامت ته ویل کېږي، خو دا د قیامت د غټو نقشو څخه ده. بارانو قیامت بخیر نږدې سو، لکه هغه لمر چې د اخوا بېرته راخیږي، چپه شروق کوي، بېرته د لمر لوېده د خوا سره راخیږي، لکه هغه چې غټه علامه ده د قیامت. باره په اشراط ساعه کې بیانېږي، په حدیث کې خپل بابونه لري د قیامت علامې، خو دا هم د قیامت علامه ده. نو په دغه و قیامت ته مضاف کړه چې زلزله ساعه، د قیامت هغه زلزله. دا یو بل زلزله چې مځکې ته ورکول کېږي، هغه خپله په عین قیامت په دا ورځ چې دغه شپېلۍ کول کېږي، دا اوله شپېلۍ چې پکېږي، چې دا به د خلکو د ټولو ژوندیو شیانو سا خېږي، دلته هم ځکه زلزله کوي. دا زلزله هم خورا غټه زلزله ده. درېیمه زلزله چې راځي په احادیثو کې، هغه بیا دا ده چې دا دوهمه شپېلۍ وسي چې انسانان راپورته سي، په دغه وخت کې غټه زلزله ده مځکه کوي، نو دلته هم انسانانو ته خورا وهم ترس لویږي. نو کیدای سي لکه په فضیع اکبر چې مخکې یاده سوله، غټ فضیع اکبر ده، نو دا چې دی دا دری زلزلې دلته ستا دلته وای دا چې قرآن ذکر کړه زلزله ته ساعه دغه درې سره ځینې مراجعه دلی شي که هغه اوله زلزله ده که دا دوهمه زلزله ده که دا درېمه چې دا ګرد شی عظیم دی وایه اسانه ولا که ده یو خو دغه زلزلې دي چې برا د وای په څه شي اټکال کړه شپږ درجه اووه درجه و هغه در درجو مرجو چیرې ده چې دا رقم ده چې غرونه به میده میده کړو نو دا به څنګه زلزله وي نو د دې زلزلو د شدت علاوه یعنې برای دغه زلزله خو زما عذاب دی نو د دې سبب ته په چا ځان خلاص یې په تقوا ځان خلاص یې نو خو دې مخکې ویل چې یا ایها الناس اتقوا ربکم یا خلقو تشه د الله څخه وبېرېږي ولې ان بې شکه زلزله ته ساعتې هغه زلزله د قیامت چې یا قریب و قیامت ده یا پر عین موقع د قیامت ده یا د قیامت وروسته چې د آخرت ورځې موږ بولو په دغه کې چې دا زلزله کول کېږي دغه زلزله چې ده شیء عظیم دا یو لوی شی دی د دې په باره کې دا چې د اخرنی زلزله ده چې د قیامت ورځ قائمه سي وروسته بره بیا زلزله د همځکه پیدا کوي په دغه باره کې یو حدیث روایت سوی دی د عمران ابن حسین څخه په هغه روایت کې داسې راغلي چې د بنو المستلق په غزوه کې په سفر کې موږ چې دغه آیت نازل شو چې نازل شو رسول الله علیه الصلاة والسلام په زوره وایي اصحابو چې ور وچراس نو هغه چې راغله نبی علیه السلام دا تلاوته وبره ورته چې پوهېږي چې دا کومه ورځ ده چې دا زلزله ته ساعتې شیء عظیم اصحاب ولی رسول الله نو مشته به خبر چې دا بنو کم ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دا هغه ورځ ده چې الله تعالی به آدم علیه السلام ته امر وکړي برای د خپل اولادې څخه د دوزخ برخه راجلک چې دوزخ ته ولاړ شي دا هغه ورځ ده هغه ورځ ده آدم علیه السلام ورته چې یا رب څونه قدر راجلک من اندازه راوټک الله ورته وایي چې په هر زر کې نسه او نیمه نفر راجلک په هر زر کې نسونه نیو خو یو نفر جنت ته پاتې شونه دغه ورځ چې دا رقم د چباره به خلک په لرزه سي چې خدای پازل چې په زر کې نه نیوي چې یې دوه ژخت دي دلته به دوام معنا کچیر بل پرز حملدار شزي حمل به وغورځي دوام څخه ولادت خو دې تاسو دا د سینه د لکه د وس چې دوه ژخت ورته د سګر ګرته نیو باک له ولاکه پکې چې دوه ژخت یو شی دی کتر وخت نو تاسو خو دې تاسو دا نو که چې حمل په نس کې هغه به دوام حمل وغورځي کبیل فرض شیزی پرتی باندې کښنی کښنی بو غورځي پام به نس چې معنا وځه په دې لیست کې رانس آدم علی صلوات و سلام چې دا الله پاک امر ورته وکي آدم علی سلام ماریا چې زما اولاد او دا نسو نه نیو نه پاره په ارزر کې الله پاک دا بس څنګه راجلک نو دا اصحاب چې جیم دلته په یخ چې د نبی رسول څخه خبره واورېدل بره امته حیر سواله وای الله پاک به بره ورته وای چې دا یاجوج ماجوج څخه چې جید او غوسخه دا نساونه نیوی پرکیش دا یا جوجو ما جوجو سخه نساونه نیوی دا یاو دا یو نبی سخه در بل نبی پا ما بینس که دا جاهلیت دورا دا پا دوغو که اون که پاکیر سیوی دی کرده برا خود جن ورکسی نو دا را کم شده دا خلق دا نساونه نیوی نپارش که دا غوص پرکیش نو پاته چه سو دا رسول علیه صلاة و سلام اومد که اکثر برخی چیری زی جنت تزی نو اول دا وار اصحابو چې نبی اعظم دا خبر ورته وکړه دوغه نه قدر حول پر واقعیس چې ټول په بغارو باندې شروع وکړه ټول متحیر سول چې دا ورته ویل چې نسونه نیوي نفر ورسته چې د رسول الله اسلام دا زیر ورته واوره و چې دا نسونه نیوي نفر چې دا د یاجوج ماجوج څخه یا هغه چې د دوه نبیانو ترمنځ په کومه فاصله کې دا ولې خدای و نبی در بر نبی چې په زرو کلونو په سو کلونو تیر شوی ما بین کی جاهلیت راغلی دغه کوپار دي د دوغه صفر کیږي د پیغمبر علی صلوات و سلام د امت چې دی په دې بار کې چې دی ته کوم وهم ولید نبی علی سم زیری پر وکي بره ول ولزما فکر دادی چې په جنت کې چې یاست په دې کې به تقریبا یو ربع خو ته سیاست چې سل د ګرد جنکان چې ارڅونه چې سلره به برخه به تسیاست اصحاب لري خوشاله سو الله اکبر ولله الحمد ذکر یو کی رسول الله علیه السلام بار البل زیری واوري تیس به د جنک چې یاست نیمایي به یاست تر ربع ور ډیره کو تیس به ربع خود معنا چې جنکان دوه نه معنا دغه برخه برای ور نیمایي کړو دوه نه دی بیا سبحان الله الله اکبر و رسول الله علیه الصلاه والسلام در پلار ټول ولیار جوی درې می به تسیاست جوی درې می به تسیاست دوه نو اصحاب بار ډیر خوشاله سو نو دغه ورځ چې د قیامت په ورځ چې نبی علی سلام دغه زلزلہ چې ده دا زلزلہ ته ساعه دا هغه د ذکر زلزلہ نه ده دغه د چې برای یو سړی نه چې ډیر غم پر راسي برای ورور زلزلہ را باندې راوستل په زلزله خې نه پرواسته لري چې ډېر زحمت یو چاتر کړي برای ورور زلزله را باندې راوسته زلزله پر دمی زحمت څه عبارت دی چې نبی علی السلام دا زلزله مراد دغه زحمت څخه د چ په دا ورس پر خلکو تیریږي نو ګوره درې تفسیر سو د زلزله یا هغه قامت ته قریب چې مزکه زلزله کوي یا خپل د قامت په ورس چې مزکه زلزله کوي دا دا د قامت قائمه دل چې عین قامت ورته ویل کیږي بلغه دې چې د قامت ورس قائم نسی تر دا مرحله کې چې اوس دغه شدت ته دغه تعبیر په زلزله باندې سوی دي خو به ارل دا درې سره مرحله چې دې اره معنا د تسی کیږي دا شی عظیم دی د جس ځان په چا خلاصیږي د زحمت څخه په تقوا خلاصیږي وست دغه ورځ عظمت الله څنګه بیانې وای یو ما هغه ورځ الله پاک وای چې ترونه تسی ووینی ها دغه زلزله یوم په هغه ورځ ترونه چې تاسو وینئ ها دا زلزله دا به څنګه شدت وي تزهلو غافله کیږي به کل مرغضعه هر تی ورکوونکی عما د هغه کوشنی څخه ارغضعت چې تی ورکوړي دي دا چې تی ورکوي خو معنا مور تر اولاد باندې نو څونه مینه دا به د دې څخه غافله شي نه یې بره وای چې وای چې زحمت پر سړي باندې ډیر څه باره نو هغه اولاد چې دي هغه نو بره یې سوی بره د ځان بګي واخلي الله وایي دا دغه سې ورځ ده یو ما دا هغه ورځ ده ترونه چې تاسو ووینئ ها دغه زلزله چې دا سخکې تاسو ووینئ څنګه به یې تزهلو غافله کیږي به کل مرغضعت هر تی ورکوونکی ښځه عما د هغه کوشنی څخه ارغضعت چې تی ورکوړي دا یو سخکې چې مور به د زوی څه بیا زهر شي بل وتغضع کل ذات حمل وتغضع او رجبه غرزي بكل ذات حمل ارى خاوند د حمل شزه حملها خپل حمل کوشنی چ پر نس کو شزه چې ډیر زحمت راس کوشنی نقصان کی برای کوشنی نقصان کی ساقط کی د ال تخفل قواوی د بدن چې دا ګرد نسراته کې کولای برای خپل نوې وای پلانې سړی واښ غزیس منه بدن ګرد سری لاس برای کوشنی زعیس د ناس څخه وسم د غره کم چې پر کوم شو د زحمتونه د زستری برای د کوشنیان زای کیج نسی د خپل مراده یې نسره سوال چې په ناس کې د پوخ سپیا پیدا شنو نو دا دغه سخ کې د چې وتغ دو ورګي په کلو ذات حملین اره خاوین د حمل ذات منه خاوین د حملین د حمل چې په ناس کې حمل حمل ها خپل حمل بشته دا بل سخ کې دا سختی در ته بیانې یو به تی ورکوون کې د خپل کوشنی څخه بیزار شي او بل چې په ناس کې کوشنی یغه به د خپل کوشنی ساقط کې و به غور زید ریم و تراته به ویني الناس خل سکارا نشه ته به خلق نشه ویني ته چې و نشه کړی د خلق پر چا من شراب خور دی یا روین څه ولې دار کم بی و ما هم بسکارا الا و ما نجي هم دی بسکارا نشه الت نشه رابستا نروین سچ دی ولګی تر توه نه چاسته نشه نجي مگر خدای دی بیر دار کم نتی چوا نشه دی نو ولې دار کم ولکن عذاب الله شدید ولكن دون خبر ذا عذاب الله عذاب ذا الله شديد دينه بزك دي دي سدي لك سوق لك النشا كان لا شيء شيء استاش دي استعمال خنس تكير واخ قول له بدل شيء شيء قول لي شد زامت اسان كثير شنو مين النشا ين خد انا شيء فدغ كي شد ذا في دماغ بير بوج برا نس غمل برا فد انا شيء قول لي تسكن في داسي اي بار بدري بار تشوك برا عمر ذا فار امجيش دی په دې کې دی دا نشه ته په ناوړي د خپل د دماغ بوج نه سیس غمبلای نه دا اکثره د ځوانان چې شپې سوچ لري راو کې په داس نه ورځي اوبره دی په نشه باندې د خپل درد کند کوي اوبره د عمر د پاره نشي سدا غره کم شي نو الته کده نشه شي وای خو خلګو په ډیر څه باندې په لاس راول شي سدا زحمت پر اسانه سي مګر خو الله پاک وي دی نشه نه جن نشي شي الته نس دګر سره وتراته به ویني الناس خلق سکارا نشه به ویني و ما نه هم دی به سکارا دی خو نشه نه دی ولید نشه شي الته ستنه نو د څه وجه څخه دا رقم ولیکن عذاب الله شدید دون خبر د چ الله پاک عذاب ډیر سخت دی نو سو سختي بیان کړي درې چې شزه د خپل اولاد بیا زاره کیږي او حملدار شزه کښنی غورځي او دغه خلک بل کنه شیان دار کم یو حالت نه شیان بنید زحمت به دماغ کار نو کیدار کم بي نو دغه ورځ څخه الله وي وبر تقوا نو تقوا باندې به دغه زحمت ځان خلاص وي وسوال دا وريدي چې دغه خو موږ درې زلزله ذکر کړل یو زلزله دغه د قیامت د ور قریب ده قیامت خو نه دی چې درځي ورسره بر المرده چې په خواره خيش بل زلزله خدا غد چې عین قیامت جوړیږي بل زلزله غد چې د قیامت په ورځ کې منغه زحمت چې راځي په دغه دوه زلزلو کې خو مشکل نشته چې خود به یو شزه یک شنه به پنسکی ا چې زلزله اوس کې شنه به وخورځي مثلا کې پرتی یا ته خو د کې څه به وخورځي بره بزنې غفله سینو دا چې د مثال په تور د قیامت ورځ ورسته چې کوم زلزله راځي دا شی عظیم دلته حملدار شزه چیرو برای حملو نو خبرگی دنیا کول کیجی نو خود چی در اگه کامت مخ زلزله دخو حملدار شد امستا دیس شد بومی چی کشنه بکی تنیولی برای بدا زلزله چرا سیدا بدا جی کشن سبیغا دغسی مانا را پیلا بسی ابلا با حمل و غرزی که دایس پا مزمون پوست باس نو دا اول زلزله کمرات که خسی کیج دا زای دا دو اما که چی در قامت ورزی دخون با چا چوک بکشنی تا تیول که دا چا بکشنی پا ناسی قامت پر قایم سی خون بس را غا پیلا سی اولی خون برا بسی گرسن دا غدر ایم زلزله کمرات که تا خود دلت دریس رسی کیج نو دلت حملداری شدی چیری چ بیا داسن که پکشی کی جوړه اشته واغه معنام سی کی جاغه چې د قیامت په ورځ کې ورسته چې د تکلیف راځي داغه جواب دادی دغه سوال دادی چې دا بنا بر فرض او تقدیر ده چې کبیل فرض ده چې دا کې دیس بیان کړي کبیل فرض دلته حامله شذي حمل به وغورځي کبیل فرض په داغه وخت کې یو تی ورکون کې شذي د خپل کوشن څخه به غافل شي داغه سیم وایي یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په حدیث کې راځي چې انسان چې پر هر حالت مرسي پر هغه حالت په ورځ قیامت راپورته کیږي نو حامله شذ چې په حمل کې مرسي ده خو دغه حامله راپورته کیږي نو دا بل مرغ دعا شذ چې کښنه کې ته نیول چې پر دغه حال مرسي ده خو دغه سره راپورته کیږي نو چې راپورته شي دا زلزلہ وي برا خپل کې څه غپل شي دا بل هغه حمل چې هغه بساقط شي نو جواب دوه رقم ورکول څه چې په دغه دریمه زلزلې کې چې دی یا دا بنا بر تقدیر او پرز دا رقم ده کبل فرض وي خو دغه شدت پکې کې دی چې حملدار حمل غرزي بل د خپل اولاد به زار کیږي او یا دا رقم چې دغه حدیث مطابق چې پر کوم حالت مرسوی خو پر هغه حالت راپورته کیږي نو چې د حمل په حالت کې مرسوی دی خو هغه سره راپورته کیږي خود بل ځای نزای کیږي د حمل او یا کده چې پر ورکول پر حالت مرسوی خو پر هغه رقم راپورته کیږي ځنی غپل کیږي کدا یې په مضمون معنی پوهیږي دغه غفلت خو نو چې دی چې معنی مرغدی عاد خپل دغه څخه غپل کیږي خپل اولاد څخه یا حمله حمل غرزي دا خو زموږ په وطن کې نو بخیر ډېر په سترګو ولې درس و چې کوم وخت دا کوپارو ورونه اوري دا ټکانو دا شان کول کیږي اکثر او شوز کښنه پیږیش کی برای د غفلت څخه غرزه ولې اتللی د روسان په وخت زما په یاد چې وای یو ځای موږ غاف سره مجید ما ته کسه په لوشتي کې کښنه پروت په وانی کې تړل یو پاسې ځنی کې برای ما د غس په داس غاس کې ګوت پکښ اړي کړ سره وای مخسي د غس له کاسې چې یو کېدی ته ځان سره خص چولا ور الته چا الیکې فوارلو الته یو شزل له هاند ګرځي برای زما کښنه ورکتی چې څه سوې د جې سفر لري شو وسوي په خبره نو په داس غاسته کې البته بره پیات چې هغه محالیت هغه زایت د امن ورسې ده بره چې کښنه څه سو کښنه اول مرد دې ما بره پورته کې داس مال دلته ما راخستې بره بیا راځه په ځب سیو مشته دلته دا پیشېږي نو چې دا هو خو نسبت وخت هیڅ نه دی نو هغه هو خو به خې ډېر دی نو دا د تفصیل تر دغه ځای پر ورک ورسو وس دلته چې دی په دا ځای کې چې وتره ناس سکار او ما هم سکارا یا دغه شدت چې دلته بیان شو پر دې یو سوال ورګیږي هغه سوال دا ورګیږي چې په سوره کې انبیا په پای کې چې دی یو سل دریم نمبر آیات کې چیرې ستې په یاد د نیکانو په باره کې د څه ذکر شوی لا يحزنهم الفزع الاكبر ولدا لو بیره چې روانه ده د نیکان خلک چې یو ته حزن نور لرو او دلته چې دی الله تعالی د څه ورچ وتران ناس سکار ټول خلک وته د سوینې لکه چې شي لکه نشه چې نو دا سوال ته ورګیر چې اصل هغه وایي دلته دا غوایي دا څنګه قران دی ایتونه نصر لګیش البته تاول دي ځنی بهغه مدي چې شنو ورته راځي په زاو بیره نور ته راځي او دلته واده بیره د اداره کم دی لکه نشه خدا ناس یا دی نو دا جه جواب دادی چې یو هغه د الله تعالی هغه خلک دي چې هغه حسنا ورته لیکل شوی دی چې هغه نبیان او اولیاء دي دلته ناس ذکر کړی دی د عام خلکو په باره کې دا حکم دی دا د خواص خلق په باره کې دا حکم نه دی چې هغه ملک نه شاده رقم دی دا یو کبره وایان خدا عام ذکر سوی دی نو هم دا یو غړی د پاره دی هغه چې د فزع اکبر به غم دی هغه معنی چې په عام حالات کې پر د فزع نه راځي خود یو سړی ډیر جلاوري نه په دا اوس کې جلاوره غای غای دا رقم شی یو غړی پر د باندې چې شراسي ورخته یې راسي نو هغه یو غړی ورخته یې نسبت او هغه عمومي امن ته د دې څخه کال عدم نه خو تعبیر نه دي ځین کړی چې د ګردو مرده فارق په امن کې دی نو په دغه آیات او هغه آیات خلک نه سره ټکر کوي په وخت کې ټکر نه لري چې د چا په دماغ کې د سوال او بیز دغه جواب دغه رقم چې یا خدا ناس یا دی عام خلک یا دی خواص نه یادی دوی تدابیر عارضیږي هغه انبیا او صلحا او تن عارضیږي او یاد دي کدلته عمومي خلک مراد کې برانو خاغم یو سړی نو دا د یو 15 منټه د پاره یا د یو 10 منټه د پاره هغه عمومي حالت علاوه بنک شپ عمومي کې به پر دی باندې بیرنی دا په یو شخصي مرحله کې کوي ځای راس پروانه لري پس یې اعظم د بل آیات ومن الناس من یجادل ومن الناس ذین دی انسانانو څخه من حق انسانان دی یجادلو چاغه مجادله کوي مجادله دا د چسړی دی یو چا سره په خوله جګړه کوي سیری یا عملی مخالفت ورسره کی د دوه ته مجادله ویل کیږي. نو ځینې د انسانانو هغه څوک دی یجادلو چې دی مجادله او مباحثه کوي په الله تبارک د الله، یعنی د الله د جن تبارک الله چې کوم خبرې کړې دي په دغه کې د سوال کې د قامت به نو څنګه شي، پلانې د خدای په صفات کې در سره رغیږ، دا نه بیا څنګه صفات کې، د خدای د آیت څنګه ذکر شوی دی، د خدای د وجهت څنګه ذکر شوی دی. په دغه شیانو کې بحث یا زړه غواړي علم نه لري، لکه اوس چې ګرده تکلیف ته دغه څه پېښ دی. د هر عامې سړي دغه زړه غواړي چې معنا زه لکه یو بل سړی چې معنا هغه شل کاله خپله سبق ویلي، معنا پنځوس کاله یې بل ته درس کړي، دی ځان ته هغه سویه ثابتوي او برا د خدای په ذات کې در سره غږېږي، په صفات کې در سره غږېږي. نو خو برا بې له دې څه چې ساکت ورته پاتې شي چې زه نه په پوهېږم، بس ته پوه شوې کار یې پوه شو، دی پر دغه وخت پوهولی سي. نو نو خو دی د پوهې تګل سره اماده نه دی، خو ځان یې ستا سره مساوي کې مجادله در سره کوي، ارمان چې ده زده کړه کولی. زده کړه سړی خو چې دی چې زده کړه والا د ځکه په نیت چې پوهولی سي، مجادله والا پوهول کېږي، ولې خو دی وار واره په جګړه ته ته ناست دی. که ته وایې نو دا چې زده کوي هغه هم نه پوهې کېږي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر نبی علیہ السلام دوه کاله کشر وو. رسول علیہ السلام چې نبی کېدی د څلوېشتو کالو او پاتې چې حضرت ابو بکر سقونه په دا وخت کې د اته دېرش کالو، د اته دېرش کالو چې وسته شړی وي نه دا ځایونه سپینینو. نو خو پر اته دېرش کلنۍ ګواکې د ابو بکر صاحب سبق شروع شو. ابو بکر صاحب چې د اته دېرش کالو دي د نبی علیہ السلام څخه د وحي علم زده کوي، په ګرد امت کې خو دې فقیه دي که نه دي، محدث دی که نه دی، بابا خو د نبی علیه السلام وروسته درجه د ده په انسانانو په دا امت کې د نبی علیه السلام وسلام که داسې په خبره پوهېږي اول خلیفه دی. نو خو هغه زده یې کوي، خدای د مجادلې په نیت نه ورته ناست، په نیت د زده کړې ورته ناست. حضرت عمر صاحب د څه عمر خو د اصحابو ګردو ګواکې په لوی والي دا د دین خواته توجه وکړه، مګر په دین کې راهنمایان سول چې نبی علیه السلام زما اصحاب لکه ستوري چې په هر یو پسې اقتدا وکړه بس پر هدایت باندې، ولې دا رقم سو خدای په نیت د زده کړې و د مجادلې نه و. زموږ خلک چې نه زده کوي خدای په نیت د مجادلې درته ناست دي. دا اول د واره ځان ته هغه چوکۍ و ډبره کښېښلو پر کښېناست چې معنا زه ستا سره برابر یم، مناسب بحث را سره وکړه. اوس چې ورته د شادي ستا برابري دي، ستا سره بحث څنګه وکړم؟ امکان ولا که سره چې بحث سره وکړو چې کومې خبرې زه په ځین کې سره جوړوم یا په خوله درته وایم، ستا په ځین کې راځي نه ته فقط کفریات وایم. هغه د ساجي صاحب خبره ده، ولې غټ عالم د یو دهري سره دغه سوله مباحثه سوله. نو دهري خو هغه دي چې خدای نه مني، دا چې ما زه سره کښېنسه چې دوې درې خبرې وسولې برا دی ځینې ولاړ شو، اخر خو ملامت یې کړې بردور ملامت کړی نه یمه، خو زما او د ده خبرې بالکل نه سره چېږېدې. زه خبره په آیات وایم، دی خدای ګر سره نه مني، نو دا زما او د ده بحث سره کېږي. زه خبره په حدیث وایم، دی پیغمبر د سره نه مني، دا زما او د ده خبره سره کېږي. خدا چې ده دغه دوې خبرې منلی د خدای او د رسول غې، ما به دلایل په ویلی چې دی ګر سره ته پر انکار ناست دی. نو دا مجادل والا چې پر نبی علیه السلام سوالونه لري، د خدای په صفاتو کې سوالونه لري، دا ته پوهولی شي خدا نه پوهېږي. نو دسې علاوه و من الناس، بعض انسانانو څخه منه هغه څوک دی یجادلو چې دی مجادله او جګړه کوي، فی الله یعنی فی دین الله، د الله په دین کې، د الله دین مبارک، د الله صفات کې، په هغه باره کې عقیده ده که د پیغمبر علیه السلام په ګردو کې دی مجادله کوي بغیر علم، علم نه لري. ويتبع كل شيطان مريض، ويتبع دي تابع داركي كل شيطان، ده هر شيطان مريض شركشي، دي دوغه نقدر ده جهالت ډک دي چې ار سره کشه شيطان لاس پر غزول دي، ده تابع دي خبره مانی په خبره پوسوي چې په فیسبوک کې اره ده شيطانات خبره دز ده کړه، ده هغه ده نه ده په ځړی کې خبس کې الته ځړی کې جذب کړی ده، بس اوس دې فیسبوک مستی نو ده دې د انټرنیټ ناست چې ما په انټرنیټ کې دالي دواره ته چې په نیټ کې خدای ته شل شيطانان ناست دي، د جن په بڼه هم درته ناست دي، سم د شیطان په بڼه کې هم درته ناست دي. نو هر شیطان یې مرید پر ده قبضه کړې ده، په مخه یې اخیستې دي، اوس دی مجادله کوي د خدای پاک په ذاتو په صفاتو کې، د خدای په احکام کې ستا سره مجادلې کوي. الله دلایل در سره وایي، ګوره ویتبعو دی تابعداري کوي، دا سړی چې دا مجادله بغیر علم کوي، ولې کوي؟ دی تابعداري کوي کل شیطان، د هر شیطان، کوم شیطان مرید چې سرکشه دی، د هر سرکشه شیطان لاس ده ته رسېدلی دي. د کل تور ته به مو پام چې یو دنیا کې یو زوړ یو شیطان دی، داغه د مغزو ته ورسېدلې دي، یو خپل پیچکاری ورلګوجا ده، او سرته مست دی، ځان مسلمان هم درته دوری وسته کې د نبی علیه السلام امتي هم ځان بولي، او دا بې ځای بې علمي خبرې هم د الله تعالی په ذات په صفات کې کوي. الله وایي کتب فرض کړه سوی دی علیه پر دا شیطان، د تکوین د لارې څخه، داسې نه دی چې پر شیطان دا خبره واجبه ده چې دی بې کوي، یا د تکوین د لارې الله جوړ کړی دی دا شیطان دا رقم. کتب لیکل کړه سی وی دی علیه پر دغه شیطان کم خبره چې انه به شک شان داده من هر هغه څوک ته ولا چې هغه دوستی وی که هوده ده د شیطان په باره کې دغه لیکل کړه سی وی دی علیه پاک چې هر چا چې د دوستی وکړه فانه به شک دغه شیطان به یغدی له گمراه کې هوده ده د شیطان په باره کې علاوه دغه کایما ور کړ چې هر چا که د دوستی اعلان کړه د گمراه کې د حق لایر ته ګرځره نه بیاینو و یهدیه الی عذاب السعیر ويهدي هدايت بك وبشيه ودت شوونا بوك ودت كم خوات الى عذاب وعذاب تسعير دد وجه د شيطان فبارك حالا دغه کای سويده نو دغه یو شیطان ردی چکم مرید شیطان دی د مغزو ترس یدلی دی دا بره حق لري ترازی دا بره په مباحثه او په مجادله ارزی او نو علاوه په انسانانو کې دغه کسان نو دا تقوا کړی ده نو تقوا خو دغه د دغه مجادله سبب لاس اخلي په نیت به د چا کښنه د ذکر په نیت به کښنه بره کین زده کولای شي د الله تعالی صفات زده کولای شي د الله په باره کې عقیده زده کولای شي د جن احکام کړه بره اسانه کیږي چې ابو بکر صاحب پر سرویشت کله نه زده کولای شي بیا زید خپل عمر پوری د نور اصحاب زده کولای شي نو زموږ خلک څه پسی وي دا اوس چې دی چې دا ګران ګران شیان چې دغه عوام خلک چې زده کړي اوس ورته شي نو ته خو په ایتبت نه پوهېږې چې څنګه زده کوې دین ته چې راسي بره د دماغ دلته پنډ شي خدای درته په دنیا کې نه ورته کښېني چې دا یې زده کړي دی دا د ملا صاحب کار دی د سپین ژورو کار دی دا د طالبان کار دی زه خو دغه لمونځ کوم بله نو په ما پسې څوک څه اړه لري نو دلته بره د ده نه زده کړي دا نور شیان نه بیا ګرده زده کړي دا مریب مریب شیطانان دا بره دا چې پر ده مسلط د نیټ له لارې د هغو ګرده خبرې یې جذب کړي سر یې په خلاص کړي چې د دین خبرې ته راولي بره دلته د دماغ کوره سنکیش. نو الله عز و جل و دا تصور پیش ده خود شیطان متابعات کرد ده شیطان پا برای کم خبر لکل سوی ده چه ارچا چند واجه و کراغه ده گمراه کهی کتیبا لکل کرد سوی ده پر چا علیه پر داغ شیطان یعنی ده شیطان پا برای که ده لکایی سوی ده چه انهو بشک شان ده من هر اغسو تاوالا چه دوستی و که هو ده شیطان شیطان بچکی فا ان بشک هو ده شیطان یغدیر لو گمراه کهی هو ده داغ لکایی سوی ده الله پاکو و یهدی ده شیطان هدایت کهی لارشوونه کهی هو ده و کمی خواته الى عذاب السعير وعذاب تدوجخ تدوجخ وخاتي بي نو په دغه صورت کې د اول سر چې دی په انذار باندې ابتدا وسو خلګې و بیرول چې زلزله الساعه شی عظیم دی او دغه عذاب چې دی د سعیر دغه غټ شی دی او شیطان چې دی تیسو دغه خواته بی نو د شیطان په تقوا ځان خلاصي اول امر وکي یا ایها الناس اتقوا نو الله عز وجل موږ ټول ته تقوا را نصیب کړي د شیطان د مرده و د دې تسلط مجاله وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.